อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาของการเปิดสถานีตอนตีห้าเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2557ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน6ปีมาเมียนะคะเราก็เพิ่งจะผ่านพ้นพิธีอะไรต่างๆที่เป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติเรามาถึง2พิธีด้วยกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือวันฉัตรมงคลวันจันทร์ที่5พฤษภาคมแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็คงจะได้ตามรับชมแล้วก็ชื่นชมในพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทยเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะพบกันในเช้าวันนี้ในช่วงของรายการธรรมรับอรุณนั้นก็เหมือนเช่นเคยค่ะทุกเช้าเสาร์อาทิตย์ดิฉันจะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะได้มาสนทนาธรรมะหรือว่าสักถามปัญหาที่ท่านผู้ฟังเขียนถามเข้ามายังรายการธรรมรับอรุณซึ่งได้กราบนมัสการเรียนถามท่านอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดนี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพัน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะโยมขออนุญาตนำปัญหาที่คุณปริชาติซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของวัดป่าดอนไหโศกอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะมาเรียนถามก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านรวมทั้งตัวโยมเองนะเจ้าค่ะก็จะได้กระจ่างขึ้นเจ้าค่ะคำถามที่คุณปริชาติฝากมากราบนมัสการเรียนถามก็คือเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์นั้นต่างกันอย่างไรและมีโอกาสที่จะบรรลุนิพพานเหมือนกันหรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เรามาทำความเข้าใจกับศัพท์กันนิดนึงในเกี่ยวกับเรื่องคำว่าเจโตวิมุตต์แล้วก็ปัญญาวิมุตต์วิมุตต์เนี่ยแปลว่าหลุดพ้นนะหลุดพ้นคำว่าเจโตวิมุตต์นะก็หมายถึงหลุดพ้นในระดับของสมาธิหลุดพ้นด้วยสมาธิเจโตเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ส่วนคำว่าปัญญาวิมุตต์ก็คือหลุดพ้นด้วยปัญญาเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เป็นศัพท์ที่พระเจ้าจะใช้ด้วยกันเสมอเวลาที่พระเจ้าจะบอกว่าพระอรหันต์นะคนที่ทำให้แจ้งซึ่งความเป็นอรหันต์เนี่ยก็ต้องมีเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์นะทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เข้าถึงแล้วแลอยู่ในทิฏฐธรรมนะคำนี้พระเจ้าจะใช้เป็นประจำสำหรับพระสารีบุตรบรรลุธรรมมหาโมคณะบรรลุธรรมหรือว่าภิกษุรูปไหนบรรลุธรรมบรรลุธรรมเนี่ยก็จะพูดด้วยบทเพียรชนะนี้ว่าภิกษุผู้นั้นมีเจโตวิมุตต์ทำให้แจ้งแล้วซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เข้าถึงแล้วในทิฏฐธรรมนั้นแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้นี่คือบทเพียรชนะที่พระเจ้าใช้เพราะฉะนั้นคนจึงเข้าใจว่าคำเนี้ยเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์เนี่ยสำหรับบรรลุธรรมละ ก็คือเข้าสู่นิพพานนะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่พระเจ้าตรัสเนี่ยไอ้คำว่าเจโตวิมุตต์นะปัญญาวิมุตต์ก็คือว่ามันต้องมาด้วยกันนะคือถ้าตรัส2อย่างคือต้องมีมาด้วยกันเพราะฉะนั้นคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ปัญญาวิมุตต์นะหรือว่าผู้อุคโตภาควิมุตต์นะก็ต้องมีทั้ง2อย่างนะคือความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมีอยู่2แบบนะมีอยู่2แบบแบบแรกที่พระเจ้าได้พูดถึงคือปัญญาวิมุตต์นะอย่างท่านพระสารีบุตรนะเป็นผู้ปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นแบบปัญญาวิมุตต์ก็ต้องมีทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เนี่ยฟังให้ดีนะสับมันจะงงๆนิดนึงแต่ว่า ค ิดว่าพอทำความเข้าใจได้นะทีนี้อันดับแรกก่อนเราทำความเข้าใจศัพท์ของตัวนี้ก่อนนะวิมุตต์คือหลุดพ้นเจโตก็คือเรื่องของสมาธิปัญญาก็คือเรื่องของปัญญาถามว่าใครสักคนหนึ่งจะหลุดพ้นได้เนี่ยต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาโอเคนะต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาในสมาธิและปัญญาของเขาเนี่ยจะต้องเสมอกันนั้นในระดับที่จะทำให้อาสวะเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้นะอาสวะในที่นี้ก็คือเครื่องร้ายรัดเครื่องดองสันดานเครื่องของที่มันจะดึงรั้งให้เราอยู่ในสังสารวัฏนะมันจะแทงตลอดได้นะเพราะคุณมีทั้งสมาธิและปัญญา เจ้าค่ะ นะเอาแล้วตะกี้ที่พูดว่ามีอยู่2แบบนะคืออุคโตภาวิมุตติกับปัญญาวิมุตติ แต่ตรงนี้สับมันเลยซ้ำกันนิดหนึ่งแต่ต้องทำความเข้าใจคำว่าปัญญาวิมุตติในลักษณะแบบของผู้ที่บรรลุเนี่ยไม่ว่าจะบรรลุแบบไหนคุณต้องมีทั้งเจโตและปัญญานะ จบค่ะ ทีนี้คำว่าปัญญาวิมุตติผู้ภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาวิมุตตินะเขาก็ต้องมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินะอันนี้ทำความเข้าใจหรือแม้ภิกษุผู้ที่หลุดพ้นประเภทเป็นประเภทอุคโตภาพวิมุตติอุคโตภาพแปลว่า2 ส่วนนะก็ต้องมีทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติเอาแล้วมันต่างกันยังไง2 อย่างนี้ต่างกันยังไงนะคือพระอรหันต์ที่เป็นประเภทปัญญาวิมุตติเนี่ยก็อย่างท่านพระสารีบุตรนะคือเห็นแง่มุมของปัญญานะคือตัวเองเนี่ยใคร่ครวญพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงนะของสมาธิในแต่ละขั้นละขั้นปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงของสมาธิแต่ละขั้นปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงของสมาธิแต่ละขั้นปล่อยวางนะจนกระทั่งจิตเนี่ยมีความนิ่งหมดจดไปตรงนั้นเพราะนั้นจุดที่ท่านจบหมดจดตรงนั้นนะก็เจโตวิมุตติก็เกิดปัญญาวิมุตติก็เกิดนะแต่ท่านทำมาในการเห็นความไม่เที่ยงเห็นความตั้งอยู่ไม่ได้เห็นความเกิดขึ้นตรงนี้คือลักษณะของปัญญา คือเอาปัญญานำถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องพูดงั้นถูกต้องเลยเป็นคำที่อธิบายได้ดีนะ ค ือมีปัญญานำส่วนอุคโตภาพวิมุตตินั้นก็คือตัวเองอยู่ในสมาธินะต้องได้สมาธิไม่ใช่หมายความว่าคนที่เป็นปัญญาวิมุตติจะไม่ได้สมาธินะได้สมาธินะแต่เขาเห็นการความไม่เที่ยงของสมาธินั้นส่วนคนที่เป็นอุคโตภาพวิมุตติเนี่ยคือได้ความสุขที่เกิดจากสมาธินะคือเขาก็นิ่งสงบอยู่ในภายในแล้วเขาก็เห็นความไม่เที่ยงไปนะคือเอาสมาธินำพูดอย่างนั้นเถอะ เจ้าค่ะ นะถ้าจะใช้บทเพียงใช้ของคุณใจก็คืออุคโตภาพวิมุตติเนี่ยคือเอาสมาธินำแต่ต้องมีทั้งสมาธิและปัญญานะคุณถึงจะบรรลุได้แต่ส่วนปัญญาวิมุตติเอาปัญญานำแต่ก็ต้องมีทั้ง สมาธิและวิปัสสนานะคุณถึงจะบรรลุได ้เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ศัพท์ที่คำว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยถ้าเราจะหมายถึงไอ้การที่จะหลุดพ้นณจุดนั้นเนี่ยมันต้องมีทั้งสองส่วนต้องมีทั้งสองส่วนแล้วไอ้รูปแบบของการวิมุตติถ้าของการหลุดพ้นถ้าคุณเอาปัญญานำศัพท์ที่พระเจ้าใช้ก็คือปัญญาวิมุตติเป็นภิกษุประเภทปัญญาวิมุตติหรือถ้าเอาสมาธินำก็เป็นภิกษุประเภทอุคโตภาพวิมุตติ เจ้าค่ะ เป็นอย่างนี ้ถ้าเผื่ออันนี้โยมสรุปแบบภาษาชาวบ้านนะเจ้าค่ะที่โยมเข้าใจก็คือว่าปัญญาวิมุตติเนี่ยก็คือว่าท่านก็ระหว่างนั่งสมาธินั่นแหละแต่ว่าฉันใช้ปัญญาใคร่ครวญไปถึงเรื่องสมาธิแต่ละขั้นที่ว่าไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค ่ ะจนทั้งไปถึงจุดหลุดพ้นคือนิพพาน ถูกต้อง ส่วนอีกอันนึงที่ว่าเจโตวิมุตตินะเจ้าค่ะ อุคโตภาวิมุตติ อุคโตภาวิมุตติเนี่ยเจ้าค่ะก็คือว่าการนั่งสมาธิแหละเรานั่งสมาธิแล้วพอจิตเรานิ่งปุ๊บเนี่ยเจ้าค่ะมันก็เกิดปัญญาขึ้นถูกไหมเจ้าค่ะเกิดปัญญาที่จะคิดว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็หลุดพ้นไปอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ พูดอย่างนั้นก็ได้ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้า เพราะฉะนั้นแบบที่ว่าเป็นปัญญาวิมุตติก็ต้องเอาปัญญานำใช่ไหมแล ้ วก็ทำสมาธิให้เกิดขึ้นจนกระทั่งมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเกิดขึ้นตรงนั้นนะคุณถึงบรรลุได ้ ส่วนอุคโตภาพวิมุตติคุณเอาสมาธินำทำจิตให้สงบนะมีความสุขที่เกิดจากในสมาธิแล้วคุณก็ตรงนั้นคุณเห็นแง่มุมมีปัญญาเกิดขึ้นคุณวางได้แล้วก็ต้องมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติแต่ประเด็นไอ้คำว่าปัญญาวิมุตติเนี่ยมันจึงกำกวมนิดนึงนะคือมันมีคำเดียวนั่นแหละแต่ใช้สองความหมายนะคือความหมายตรงที่จุดที่คุณจะบรรลุเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็ต้องมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตรงนี้แต่ประเภทของบุคคลที่จะบรรลุได้ก็ใช้คำนี้อีกเหมือนกันคำว่าปัญญาวิมุตติเพราะนั้นมันจึงเป็นคำพ้องรูปและคำพ้องเสียงที่ใช้สองจุด ใ ช้สองจุดนะเพราะนั้นคำไอ้ความหมายที่สองตรงนี้ก็ต้องเปรียบเทียบกับอุคโตภาวิมุตตินะประเภทปัญญาวิมุตติหรือประเภทอุคโตภาวิมุตติส่วน ตรงที่จุดจะเข้าได้เข้าเข็มจะบรรลุพ้นตรงนั้นนะต้องมีทั้งสองอย่างคือเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเพราะฉะนั้นปัญญาวิมุตติเนี่ยก็ต้องคู่กับเจโตวิมุตติในจุดที่จะหลุดพ้นตรงนั้น อืมเจ้าค่ะถ้าเผื่อโยมจะสรุปอย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าสมมุติว่าคนเราจะเข้าสู่พระนิพพานได้หรือว่าหลุดพ้นได้เนี่ยเจ้าค่ะก็จะต้องมีองค์ประกอบ2อันก็คือมีทั้งเจตวิมุตติแล้วก็ปัญญาวิมุตตินะเจ้าค่ะหร ือ ว่าอุคโตภาควิมุตติเนี่ยค่ะ2อันแต่เพียงแต่ว่าอะไรจะนำเท่านั้นเองถ้าเผื่อเป็นเจโตวิมุตติก็คือว่าเป็นด้านของสมาธิเราทำสมาธิไปแล้วเราก็เกิดปัญญาแล้วเราก็หลุดพ้นส่วนทางด้านของปัญญาวิมุตตินี่ก็คือว่าใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญไปในขณะที่ทำสมาธิเหมือนกันแต่ว่าใช้ปัญญานำเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ถูกต้องไหมเจ้าค่ะถ้าโยมสรุปแบบนี้ มันจะมีตรงนี้นิดนึงนะคุณเดินใจว่าคนที่จะบรรลุเนี่ยคือต้องมีเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินะอันนี้แน่นอนวิมุตติแปลว่าหลุดพ้น นะคุณต้องมีทั้งสองส่วนคือส่วนทั้งสมถะและวิปัสสนาคุณต้องมีน ะ เพราะฉะนั้นคำว่าเจโตวิมุตติจะคู่กับปัญญาวิมุตติตรงนี้ต้องมีด้วยกันต้องมีทั้งสองอย่างนะท ี นี้ว่าแต่ว่าถ้าคุณจะเป็นประเภทไหนล่ะคุณจะใช้สมาธินำเราจะใช้คำที่เรียกว่าอุคโตภาควิมุตติเพราะฉะนั้นอุคโตภาควิมุตติเนี่ยจะไม่เท่ากับเจโตวิมุตติไม่ใช่คำเดียวกันนะ อ๋อเหรอเจ้าค่ะ ไม่ใช่คำเดียวกันเป็นคนละคำอุคโตภาควิมุตติก็ต้องมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินะแล้วถ้าสมมติคุณใช้ปัญญานำเขาก็จะเรียกคุณว่าเป็นปัญญาวิมุตตินะเป็นภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติแต่ไอคนที่เป็นปัญญาวิมุตติเนี่ยก็ต้องมีทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ ค่ะ เพราะฉะนั้นไอปัญญาวิมุตติที่หมายถึงบุคคลที่บรรลุเป็นประเภทปัญญาวิมุตติเนี่ยจะไม่เหมือนกับไอคำปัญญาวิมุตติที่ตอนที่คุณจะเข้าได้เข้าเข็มตรงจุดที่ต้องมีเจโตวิมุตติตรงนั้น อ๋อแต่คำมันพ้องกันนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆมัน เลยทำให้งงๆนิดน ึ ง ใช่มันพ้องรูปพ้องเสียงก็เลยงงกันนิดนึงแต่ว่าไอ้คำว่าปัญญาวิมุตติตรงจุดที่จะหลุดพ้นกับปัญญาวิมุตติที่เขาเรียกประเภทของบุคคลเนี้ยจะใช้คนละในความหมายแต่เขาใช้คำเดียวกันนั่นแหละ พระ พุทธเจ้าใช้คำเดียวกันแต่ใช้ในคนละความหมายนะเรียกบุคคลที่ใช้ปัญญานำนะพอทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมาธิเกิดขึ้นด้วยปัญญาเกิดขึ้นด้วยจุดนั้นหลุดพ้นไอ้ตรงที่หลุดพ้นนั้นก็ต้องมีทั้งเจโตทั้งปัญญาเรียกคนแบบเนี้ยว่าปัญญาวิมุตติ เจ้าค่ะ ส่วนคนที่ใช้สมาธินำทำไปทำไปจนกระทั่งเกิดเจโตวิมุตติเกิดปัญญาวิมุตติขึ้นนะคนประเภทนี้เรียกว่าอุคโตภาควิมุตติ เจ้าค่ะ เพราะนั้นคำว่าอุคโตภาควิมุตติจะไม่เหมือนกับคำว่าเจโตวิมุตติและคนที่เป็นประเภทปัญญาวิมุตติคำเนี้ยก็จะไม่เหมือนกับคำว่าปัญญาวิมุตติตรงจุดที่คู่กับเจโตตรงนั้น อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ตอนนี้เข้าใจแล้วเน า ะ เข้าใจเจ้าค่ะ ตรงนี้คือคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์จะต้องมีทั้งสองส่วนนี้ทีนี้นี่คือศัพท์เทคนิคที่พระเจ้าใช้เรียกบุคคลประเภทนี้แล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยก็มีท่านพระสารีบุตรท่านอัครสาวกหลายรูปที่สำคัญก็เคยมาคุยกันหมายถึงว่าประชุมปรึกษาหรือว่าคุยธรรมะกันอย่างเงี้ยแหละว่าเอ๊ะคนประเภทไหนที่จะมาเป็นวัตถุดิบที่ดีได้สำหรับคนที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ เจ้าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นอรหันต์ประเภทไหนที่เรากำลังคุยอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะบรรลุโดย2ส่วนนะคืออุคโตภาควิมุตติหรือเป็นประเภทปัญญาวิมุตตินะซึ่งก็ต้องมีทั้งเจโตและปัญญาด้วยนี่แหละนะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็แล้วแต่ใน2ประเภทนี้มาจากบุคคลประเภทไหนถึงจะดีนะอริยบุคคลขั้นไหนในขั้นแรกโสดาบันประเภทไหนถึงจะสามารถที่จะทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ดีนะได้ดีกว่ากันพูดอย่างนี้ตามกันอย่างนี้หมายความว่าไง เจ้าค่ะ หมายความว่าอริยบุคคลขั้นต้นเช่นโสดาบันอย่างเงี้ยก็มีหลายแบบนะโสดาบันประเภทศรัทธานุสารีประเภทธรรมานุสารีประเภทศรัทธาวิมุตต์นะประเภททิฏฐิปัตก็มีนะประเภทปัญญาวิมุตต์ก็ ม ีมีหลายประเภทนะที่ว่าเป็นอริยบุคคลประเภทไหนประเภทไหนในขั้นแรกคือโสดาบันเนี่ยถึงจะเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมนะในการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์อันไหนจะดีกว่ากันเคยคุยกันอย่างนี้นะที่ป่าแห่งหนึ่ง ตอนนี้พอฟังมาถึงตรงนี้โยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้เมตตาสักการะหรือว่าเล่ารายละเอียดว่าแต่ละขั้นที่เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดมานะเจ้าค่ะที่เขาจะเป็นโสดาบันเนี่ยหมายความว่าอะไรเจ้าค่ะท่านฟังทางบ้านจะได้เข้าใจด้วยเจ้าค ่ะคำว่าโสดาบันเนี่ยคำว่าโสดาบันเนี่ยหมายความว่าผู้ที่ถึงกระแสโสตาเนี่ยนะแปลว่ากระแสกระแสอะไรนั่นก็คือกระแสที่จะไปถึงนิพพานอย่างถ้าเราเปรียบเทียบพระเจ้าเคยเปรียบเทียบนิพพานเป็นทะเลใช่ไหมแล้วแม่น้ำแต่ละสายที่จะไหลลงทะเลเนี่ยมันก็จะมีกระแสน้ำของเขาที่ว่ากระแสตรงนี้จะไหลลงทะเลเพราะฉะนั้นถามว่าบุคคลที่ถึงกระแสก็เปรียบเสมือนบุคคลที่เข้าสู่เส้นทางละนะที่จะไปออกทะเลที่จะไปสู่นิพพานได้แต่เพราะนั้นเส้นทางในตรงนี้คืออะไรก็คืออริยมรรคมีองค์8นะเส้นทางในตรงนี้คืออริยมรรคมีองค์8ถามว่าไอ้การที่เขามาสู่เส้นทางตรงนี้ได้เนี่ยเขามาได้ยังไงนะเขามาได้ยังไงสมมติบางทีบางคนก็อาจจะมาจากสะพานบางคนอาจจะมาจากท่าน้ำตรงนี้บางคนอาจจะมาจากท่าน้ำตรงนั้นนะเพื่อที่จะบางคนใช้เรือแจบางคนใช้เรือยนต์อะไรต่างๆก็จะมีหลายประเภทที่จะมาเข้าถึงกระแสนะซึ่งสาวกตรงนั้นเนี่ยมีท่านพระสารีบุตรอยู่ตรงนั้นด้วยเนี่ยก็มาคุยกันว่าเออแล้วไอ้ที่มาเนี่ยแบบไหนจะดีที่มาเข้าถึงกระแสแล้วจะไปออกทะเลได้ อันไหนดีกว่ากันไปถึงทะเลได้เร็วกว่ากันว่างั้นเถอะ ซึ่งตรงขับศัพท์คำนี้อย่างเช่นว่าไงเช่นว่าบางทีคนที่จะมาเข้าถึงกระแสได้เขาต้องมีความเห็นที่ถูกต้องนะเช่นว่าถ้าเขามีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงคนแบบนี้มาเข้าถึงกระแสเป็นโสดาบันก็มีหรือบางคนแบบศรัทธาพระพุทธเจ้ามากเลยนะจนกระทั่งลงใจปลงใจนะพูดอะไรเชื่อหมดอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแบบที่สองนะนี่คือเรียกว่าศรัทธาวิมุตนะแบบเมื่อสักครู่นี้อาตมาที่พูดถึงเนี่ยคือเขาเรียกว่าศรัทธานุสารีคือแล่นไปตามศรัทธาคือความเชื่อคือมีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างนั้นก็เรียกว่าศรัทธานุสารีแต่ถ้าเผื่อว่ามีความเชื่อชนิดว่ามั่นใจในพระพุทธเจ้ามากเลยอะไรเงี้ยอย่างพระบางรูปที่อาตมาเคยคุยเหมือนกันอยากบวชมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยก็มีแต่ซึ่งอาตมาไม่ได้เป็นอย่างนั้น คือ เราไม่ได้มีความคิดว่าเราจะบวชเราจะเชื่อพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆแต่เขาเป็นอย่างนั้นเขาก็มีความศรัทธามากอย่างเงี้ยก็เป็นอีกแบบนึง ก็เรียกว่าศรัทธานุสารีนะคะ นั้นเรียกว่าศรัทธาวิมุตติ ศรัทธาวิมุตติ ใช่ใช่แล้วก็ยังมีแบบอื่นๆนะเช่นทิฏฐิปัตตนะคือปรับความเห็นของตัวเองให้ถูกต้อง นะ ธรรมานุสารีก็เล่นไปตามธรรมนะวิเคราะห์ใคร่ครวญตามธรรมด้วยเหตุผลต่างตรรกะบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำให้ตัวเองถึงกระแสได้อย่างนี้ก็มีนะซึ่งมันมีอยู่4-5แบบตรงนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้แบบไหนจะดีกว่ากันนะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยพอตกลงกันไม่ได้นะสาวก4-5รูปที่คุยกันอยู่ตรงนั้นตกลงกันไม่ได้ว่าแบบไหนจะดีกว่ากันนะคือตกลงกันไม่ได้นี่ไม่ได้เถียงกันนะแต่แบบคุยธรรมะกันก็ไม่ได้ข้อสรุปนะไม่ได้ข้อสรุปว่าเอ๊ะแบบไหนจะดีกว่ากันนะก็คือถ้าเราจะเปรียบเหมือนกับแม่น้ําสายนี้นะที่จะลงสู่ทะเลนะเป็นแม่น้ําสายนี้หรือสายนั้นหรือการที่คุณมาเข้าถึงกระแสในแม่น้ําสายเนี่ยคุณมาจากทางไหนคุณใช้เรืออะไรอะไรต่างๆซึ่งยังสรุปไม่ได้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าแบบไหนจะดีกว่ากันพระพุทธเจ้าให้คําตอบตรงนี้คุณเดินใจบอกว่าเป็นการยากที่จะบอกว่าแบบไหนจะดีกว่ากันเพราะว่าในขณะที่บางคนที่มีศรัทธาในพุทธเจ้ามากนะถึงกระดับมาบวชได้ถึงขนาดว่ามาเข้าสู่กระแสแล้วแต่ยังไม่บรรลุพระอรหันต์นะในขณะผู้ที่มีความคิดใคร่ครวญพิจารณาธรรมเป็นธรรมานุสารีเนี่ยเขาบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็มีนะแล้วก็เปรียบเทียบความแตกต่างตรงนี้ว่าบางทีแบบที่1ยังไม่บรรลุแต่แบบที่2บรรลุอรหันต์แล้วบางทีแบบที่3ยังไม่บรรลุแต่แบบที่4บรรลุอรหันต์แล้วนะเพราะนั้นไอ้คนที่จะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่าเขาทำความเพียรต่อเนื่องหรือไม่ในการที่เขาจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้น เนื่อง มาเพราะนั้นไอ้เรื่องประเภทเนี่ยมาจึงต้องการพูดในที่นี้ว่าไม่ได้มีความสำคัญเท่าไหร่ประเภทว่าคุณจะเป็นอุคตโตภาพวิมุตต์หรือคุณจะเป็นปัญญาวิมุตต์คุณจะเป็นธรรมานุสารีคุณเป็นสัทธานุสารีทิฏฐิปัตหรืออะไรก็แล้วแต่นะประเภทของอริยบุคคลตรงนี้ไม่ได้มีความสำคัญเท่าไหร่นะไอ้ที่สำคัญที่สุดจริงๆเนี่ยคือคุณบรรลุหรือเปล่าค ือ คุณรู้อริยสัจได้ถึงจุดไหมนะเพราะมันถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยเป็นโสดาบันแต่ก็แช่โสดาบันอยู่นั่นน่ะเป็นจนกระทั่ง7ชาติแม้มันก็เนิ่นช้าไปนิดนึงแต่ถ้าผมว่าสามารถทำเพิ่มขึ้นนะอัปเกรดตัวเองนะเปลี่ยนจากโสดาบันขั้นนี้เป็นโสดาบันขั้นที่มากขึ้นนะเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์ไปอย่างเงี้ยก็คือมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติของตัวเองที่มากขึ้นและมากขึ้น เจ้าค่ะ อันนี้มันสำคัญกว่า เจ้าค่ะโยมสรุปอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะว่าคำตอบที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้กับภิกษุที่ไปถามเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าจะมาทางไหนนะเจ้าค่ะแต่ว่าสำคัญอยู่ที่ความเรียกว่าความมุ่งมั่นความที่ว่ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสืบเนื่องไปจนกระทั่งคือมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติไปเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะจนกระทั่งมุ่งไปถึงจุดหมายคือออกทะเลก็คือไปสู่ดินแดนพระนิพพานได้ ใช่ มันสำคัญตรงนั้นมากกว ่ าการที่ว่าคุณจะมาทางไหนไม่ว่าใช้ปัญญามาหรือศรัทธาหรืออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ถูกต้อง อ ัน นี้พอสรุปอย่างนี้ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเลย สาธุเจ้าค่ะ เพราะนั้นไอ้เรื่องของประเภทบางทีเราบางคนเนี่ยประมาทด้วยซ้ำนะคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นโสดาบันแล้วฉันเท่ากับถึงกระแสแล้วแต่ดันไปทำสิ่งที่ไม่น้อมไปสู่นิพพานโดยชอบแต่คิดว่าตัวเองเนี่ยน้อมไปสู่นิพพานโดยชอบแล้วอาจจะเข้าถึงกระแสแล้วอาจจะคิดว่าฉันจิตวางลงไปตุ้มตรงนี้โอ้ฉันเป็นพระอรหันต์ละ อ๋อสบายใจแล้ว สบายใจแล้วแล้วก็ไปทำสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อการน้อมไปในนิพพานโดยชอบ นะ เช่นไปเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสอะไรต่างๆที่เป็นอันตรายต่อการน้อมไปในนิพพานโดยชอบราคะก็จะเสียดแทงจิตนะคนที่มีจิตราคะเสียแทงแล้วก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาล่ะ แต่ที นี้ก็ต้องอย่าประมาทนะเพราะว่าบางทีมันเกิดขึ้นได ้ สิ่งที่พระเจ้าเปรียบเทียบตรงนี้ก็คือเหมือนกับคนที่เขาถูกลูกศรแทงลูกศรอาบยาพิษนะถูกแทงน ะ ปรากฏถูกลูกศรอาบยาพิษแทงก็มีหมอมารักษาหมอเขาใช้เครื่องตรวจหาหัวลูกศร นะอยู่ข้างในปุ๊บผ่าเอามีดผ่าแล้วก็ดึงหัวลูกศรออกมาพอดึงหัวลูกศรออกมาปรากฏมันอาบยาพิษก็เอายาอัดใส่ให้นะเอายาอัดใส่ให้รักษาถอนพิษอะไรต่างๆออกเรียบร้อยแล้วนะหมอก็บอกว่าเอาล่ะแผลดีแล้วนะโทษอันเป็นพิษหายแล้วนะแต่ตอนนี้นะให้กลับไปรักษาแผลให้ดีนะคือแผลเนี่ยเอาลูกหัวลูกศรเอาออกแล้วนะแล้วก็โทษอันเป็นพิษเอาออกแล้วพิษเอาออกแล้วแต่แผลเนี่ยยังไม่สมานกันดีนะนะให้คนไข้เนี่ยกลับไปรักษาแผลต่อนะระวังแผลอย่าให้ถูกลมถูกแดดนะถ้าลูก ถูกติดเชื้ออะไรเงี้ย ถูกลมถูกแดดก็พยายามล้างให้มันทําความสะอาดเช็ดให้แห้งอย่าไปกินของแสลง เจ้าค่ะ นะตัวเองก็สบายใจแล้วทีนี้คิดว่าตัวเองหายแล้วก็ดันไปกินของแสลง นะ ไปกินของแสลงแล้วก็ไม่ดูแลรักษาแผลให้ดีไม่ล้างแผลแล้วไปถูกลมถูกแดดก็ไม่เช็ดอะไรให้เรียบร้อยนะแผลก็บวมขึ้นทีนี้นะบวมขึ้นก็เจ็บปวดแล้วก็ตายได ้ น ะ อันนี้คือเปรียบเทียบกับคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยน้อมไปแล้วในนิพพานโดยชอบคิดว่าฉันบรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งละแต่ประมาทนะดันไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะเช่นผิดศีลทําไม่ถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้รับการรักษาไม่รู้ประมาณในการบริโภคไม่สำรวมอินทรีย์เป็นต้นพวกนี้นะราคาเสียบทางจิตก็จะมีปัญหา จ้า ค่ะในทางตนข้ามพระเจ้าเปรียบเทียบไว้นะว่า มีบุคคลอีกคนหนึ่งก็เป็นสถานการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะเขาถูกลูกศรแทงลูกศรอาบยาพิษแทงนะหมอรักษาให้อะไรต่างๆแล้วก็กลับไปดูแลแผลอย่างดีนะมีแผลเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะมีแผลเป็นเรื่องสำคัญรู้จักล้างแผลรู้จักกินอาหารที่มันถูกต้องกับท่าตัวเองนะไม่กินของแสลงปรากฏว่าแผลนั้นก็งอกขึ้นเต็มนะเขาก็สบายแผลงอกขึ้นเต็มก็สบาย คือแผลหายสนิทว่างั้น ถูกต้องหายสนิทนะก็เปรียบเหมือนกับคนที่รู้จักระวังตัวเองนะไม่ไปประกอบในธรรมที่มันเป็นอันตรายต่อการน้อมไปในนิพพานโดยชอบ เจ้าค่ะ เพราะนั้นไม่ว่าเราจะบรรลุขั้นไหนเนี่ยเราก็ต้องมีสติรักษาตัวอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทนะประมาณที่พระเจ้าพูดในที่นี้ลูกศรนะหัวลูกศรก็เปรียบเสมือนของตัณหานะเปรียบเจ้าตัณหาที่มันแทงลงไปนะแล้วก็พอพิษของลูกศรก็เปรียบเสมือนอวิชชานะที่มันแทรกซึมฝังอยู่ในร่างกายของเราในจิตใจของเรา แล ้วหมอก็คือพระพุทธเจ้านะเอามีดมาผ่าออกนะเอาเครื่องตรวจก่อนนะเครื่องตรวจหาหัวลูกศรก็เหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์อย่างนี้แหละนะ นะ ดูว่าไอหัวลูกปืนมันอยู่ตรงไหนนะเครื่องเอ็กซเรย์ก็คือสติเอาสติตรวจดูให้นะแล้วก็เอามีดคมๆนะมีดนั้นก็คือปัญญาอริยปัญญานะมาผ่าแผลให้เปิดออกนะแล้วก็หยิบไอ้เจ้าแผลไอ้หัวลูกศร นี่ออกนะแล้วก็รักษาแผลให้นะไอ้มีดก็คือปัญญาเพราะฉะนั้นเราใช้สตินะตรวจหาดูว่าไอ้ตัณหาอวิชชาเรามันอยู่ตรงไหนเราก็ถอนมันออกนะถอนออกใส่ยาพวกนี้ก็เปรียบเสมือนอริยมรรคมีองค์8นะเราปฏิบัติตามทางนี้ไปเนี่ยแล้วเราก็ต้องคอยระวังรักษาแผลของเรานะต่อให้คุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามนะสมมติบรรลุจริงๆแหละเป็นพระอรหันต์จริงๆแหละนะสมมตินะแต่ว่าพระอรหันต์องค์นั้นๆนะก็ยังมีแผลอยู่นะยังมีแผลอยู่ในใจเนี่ยเชื้ออวิชชาไม่มีอยู่นะตัณหาคือลูกศรถอนออกไปแล้วแต่แผลอยู่ไหนแผลก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละที่มันยังไม่ดับสนิทยังไม่ดับสนิททำไมอ่ะก็กายนี้มันยังมีอยู ่ กายนี้มันมีอยู่มันยังไม่ดับสนิทนะคือมันยังมีแผลอยู่ได้เพราะนั้นก็จึงต้องระวังรักษาแผลแต่ถ้าเมื่อไหร่ปรินิพพานนะเมื่อไหร่ปรินิพพานปุ๊บนะตาหูจมูกลิ้นกายใจดำหมดละนะแผลแห้งสนิทนะงอกขึ้นเต็มนี่คือจุดตรงนั้น เจ้าค ่ ะ นี่คือเรื่องที่เราต้องระวังว่าไม่ว่าคุณจะบรรลุขั้นไหนคุณก็ประมาทไม่ได ้เจ้าค่ะก็จะต้องระวังรักษาจิตสำรวมอินทรีย์ตลอดเวลานะเจ้าค ่ ะ ใช่เรื่องของการฟัง สมาธิ ต้องทำอยู่เป็นประจำร ู้ จักประมาณในการบริโภคนะคบคนดีอย่างเงี้ยแล้วก็ดูไม่ดูการเล่นที่จะเป็นอันตรายกับข้าศึกนะเพราะว่าถ้าคุณจะก้าวหน้าขึ้นไปได้ในระดับที่สูงขึ้นไปศีล8คุณก็ต้องรักษาเพราะนั้นในการเล่นที่เป็นข้าศึกต่อกุศลธรรมดูของสวยงามดูการเล่นดูละครอะไรพวกนี้ก็ควรจะต้องงดลง เจ้าค่ะไม่งั้นจิตมันก็จะน้อมไปเป็นเหมือนกับแผลที่ยังไม่หาย ใช่มันก็จะน้อมไปในสิ่งสวยงามก็คือไปกินของแสลงอะว่างั้นเถอะ เจ้าค่ะ เราก็ต้องระวังตรงนี้ เจ้าค่ะก็มีเวลาอยู่ในรายการเหลืออีกประมาณตอนนี้25นาทีกว่านะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะก็เลยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสรุปในวันนี้เจ้าค่ะสำหรับเรื่องของการที่จะบรรลุธรรมอย่างที่ปัญหาที่คุณปริชาติได้เขียนถามมาหรือว่าฝากถามมานะเจ้าคะเกี่ยวกับเจโตวิมุตติกับปัญญาวิมุตตินี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาสรุปอีกครั้งนึงเป็นการปิดท้ายรายการเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ พูดถึงการบรรลุธรรมในการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดของความเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องมีทั้ง2อย่างนั่นคือทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตตินั่นคือลักษณะของสมาธิและปัญญาแต่ถ้าคุณใช้สมาธินำนะบุคคลที่ใช้สมาธินำในลักษณะนี้นะก็จะเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าอุคตภาวิมุตติแล้วถ้าบอกว่าคุณใช้ปัญญานำนะใช้ปัญญานำมาก็จะเรียกบุคคลนี้ว่าเป็นปัญญาวิมุตตินะในและในการที่จะบรรลุธรรมตรงนี้ก็ไล่มาตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีเป็นพระอรหันต์นะการลำดับขั้นของอริยบุคคล4ขั้นนี้อาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับก็ได้แต่บางคนอาจจะเป็นโสดาบันก่อนแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรบางคนก็ไล่มาจากโสดาบันเป็นอนาคามีเป็นพระอรหันต์อย่างกรณีของภิกษุอีกหลายรูปเป็นอย่างนี้ก็มี นะ บางท่านก็อรหันต์เลยนะอย่างเช่นองคุลิมาเป็นต้น นะ ไม่ได้มาโสดาบันก่อนก็ข้ามขั้นไปเลยนะแล้วก็ไม่ว่าเราจะอยู่ขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะสิ่งที่เราต้องระวังรักษาให้มากที่สุดเลยนะนั่นก็คือเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะพยายามที่จะประกอบอยู่ในธรรมที่จะทำให้จิตเราน้อมไปนิพพานโดยชอบนะอย่าประมาทเด็ดขาดนะไม่ว่าใครจะพูดอะไรยังไงพยากรณ์แล้วว่าเป็นยังไงยังไงอันนี้เราต้องระวังรักษาจิตของเราแน่นอนเป็นผู้ที่พึ่งตนพึ่งธรรมนะมีความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเรายังมีแผลนะแผลในที่นี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรานะซึ่งเราต้องคอยระวังรักษาล้างแผลให้ดีนะอย่าไปกินอาหารแสลงนะคอยชำระแผลให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะเจริญพร สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้ตอบปัญหาที่คุณปริชาติกันสูตรได้ฝากนมัสการเรียนถามมาเกี่ยวกับเรื่องของเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติว่าจะถึงนิพพานต่างกันอย่างไรแล้วก็จะถึงนิพพานเหมือนกันหรือไม่อันนี้ก็ได้คำตอบกระจ่างกันไปแล้วนะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่รับฟังในวันนี้ได้รับประโยชน์ความรู้แล้วก็ได้เห็นแสงสว่างในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันโดยพร้อมเพรียงแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้ค่ะรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกด้วยนะคะเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมตี5เหมือนเคยนะคะมีเรื่องราวมีปัญหาที่น่าสนใจมาตอบเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอนำทุกฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ